الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تدبیر المنزل کې یو لسم حکم د طلاق او مسلوه تفصیلا اوی کې اقسام او احکام ذکر شو او بیا ورپسې ردو د رسم د جاهلیت چې هغه مخکې ذکر شو جاہلیت کی بے طلاق تزید پار ورکول چی ضرر بے ورطرسو مطلب یہ نور سنو صرف داو تنگل بے کل دنانو باندی ناغی ذکرکو چی فام سکون نبی معروف او سر یحون نبی معروف طلاق مطلب خدائی چیا به اوساته په خیر طریقې باندې آیا به پریګ دې او تنگول نشته بګي ظلم او زیاتې نشته دې آیات کې د دویم رسم د جاهلیت رد کړي هغه دا چې کله طلاق به ورکړل اموده به پورا شوه چه قرآن کما ذکر کلی و صلاح ستا قرو او ازاد بشوان بیا وین پر خودا پابندی بے پی کولا دوارا قسمہ نوے اغا خاون تا پر خودا جمخ کې غزا روا او بیا رسو طلاق واقعیا شو بیا کوم داسې ډیرو شي چې ریبا مطالبه کوله هغه کې اوس ګنانو هغه ته هم نه پرې هو ده او کبل چا تپوس به کو نغې ته هم انکار کو جنا بس دې خپل وعده ولې ده نور د دې اجت نشته وازه تا دا د جاهلیت رسم خو څومره چې د جاهلیت رسمونه هغه ټول په دې خلقو کې شته. قرآن خو معجز کتاب دی چې هغې سکړیو نه عادي هم کوي که نه نو قرآن د دې معاشرې رد اصلاح کوي په دې طریقه باندې قرآن خو صرف زدید پار راغلی دی چې د دین نه غلط کارونه رسمونه لري کی او صحیح اصلاح حاصل شي. پیدا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړي زنانو ته فبلغنا جلهن وهي ارسيخ بل مدیتا پوره شي مخکې ذکر شو ثلاثه قرو حاضرې مو دې تیر شي بس فلا تعذلوهن سختی مکوې په دې باندې عذل سختې ته ویل شي زبردستی مکوې په دې باندې عین کہنا زواجهن کچر دې نکاح کړي ولی دیل پا خپل اختیار دی کنا اللہ تا اختیار ورکلے چاین کہنا دی پا خپل ازان لغم کولی شکن ازواج هن که دو معنی دی یا آغا خاندان چمخ کیو اس خوندی کنا گاہو طلاق واقعشنو جدائی را دا دیت ازواج هن پا ادبار دماکان سر ویلش یا وقت کیو کنا ازواج نکاری فرض کبیا مطالبہ کئی پیغام را لیگی او د دې خواخینو مشرانو توی تاسو په زبردستی نشه کول شریعت دې ته اجازه ورکړې ده اځه مراد چې نازوا جون نور نوی خلق ده نغی ته څنګه زواجوی نکاح لانه شوه دې ته په اعتبار د ما یو اولو سره وی مجاز ده پیدوار دمائے اولو سر چی انی آسرو ارانی آسرو خامرا انگوری نا چوڑول او شرابی وطاوی رست و تی جوڑی دکنہ نازواج هن نیزکاوی چی اوزل با دی ازواج گرزی کنہ زمخکنے پی اطلاقو کن دا غدو مطلب دی کدی نکا کئی یا دا آغی خاوندانو سرا چه مخی و سرا وقت تیر شویو یا دا نورو سرا چه نکان پس باغی تا خاوندان ویلشی ها پا دی شرط اذا ترازو بینام بالمعروف کلچ دی رضائی پا پلمین کی خوپا شریعت طریقہ باندی بجائز طریقہ غلط کار بنی غلط تعلقات بنی پدی پی بیا مشران زبردستی کولی شی وکل چیغی جائز کار کئی دا شریعت سر مطابق کار کئی ناغی لے اللہ اختیار ور کردے تازو پی زبردستی نشے کولی ذالک آدھا احکام چی بیانی گی یوعظ به پدی سرواز او نصیحت کولشی من کان منکم یؤمنو باللہ والیوم الاخر هغه چاته چې ایمان راوړي په الله باندې او پر د آخرت چې ایمان داوا کوي داوا او نصیحت هغه خلق ته کولشی اوس پکې فائدہ خي او حکمت خي ذالکم ازکا لکم دا حکم ستاسو دا پارا پاکوالی دے دا بدنامینا ولی چنی ساتھی ہے او پابندی پکے او یو بلی تپوس کی او تین کار کے چنا نکس نقصانوش بیاوی سوک زمواری اللہ ای مونگتاو تا بدنامی نا بچکو دا شرم دا کارون نام بچکو اتا تا بزور ازان پکیور پری باسے گنا نو از کا دا مانا دا دا حکم ستاو دا پارا سفائی دا دا عارنا و دا بدنامی نا و اتحر او پاکوال دے دار قسم پلیتیانا اللہ یعلم اللہ پوئیگی استاسو پا فیدو باندی استاسو پا خیر و پا برکت باندی وانتم لا تعلمون تاسو نپوئیگی رواج کوئے رسم کوئے پدی نپوئیگی دیگی زمان دا پار سمرا بدنامی دا او سمرا نقصان دیکن دایو لسم حکم و خل... در دی پوری ذکر شو طلاق دو لسم حکم دے تربیت دوالد رضاعت ستوی دماشم تربیت دا خاص د دې زنانو سره ذکر کو. نور که خو مسئله نشتا او چې هر څومره نو ماشومان له خپلې میندې تربیت کوي کنه خو مسئله په دې کې وا چې کله طلاق واقع شوی دی جدایی رااله او ماشوم په کې میند کې پاتې شو چې څوک وي دا پلار سره څوک وي دا مور سره په دې کې هم جګړې کنه ولې دا الله حکم دغه څوک نه ګوري او بس هغه خپل جهالت کوي کنه ها یو ته غورځي بلې بل ته غورځي دومره ظلم دا په مشرکانو کې دومره منوخه نوې چې دا غمن دي چې دي اگر کاغی جدا شوی دی طلاق ولی ورکلی شوی دی ولیکن دا حق دی چې د خپل ماشوم تربیتو کی چه اغا دو کال دی دا دو کال آغا دی چه دا دی با قیده حجرتم ورکولشی کرایم ورکولشی دا دی دو کال نور ټول ایم مو دا مذهب دی چې د بچی تربیت چې کیږي نو دوه کاله مده د رضاعت دوه کاله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا دوه کاله خو لازم دی دا شپږ میاشتې بکی د خوشاله خبره ده طبیعت خبره ده که خوخه یې په لمرزا باندې نو دغه دی هم شپږ میاشتې ورسره نورې کړي لیکن د هغې دپاره به اجرت نه وي نو دا میندې دي دوی به د خپل ماشوم تربیت ښه کوي پردی مور دومره نه شي کولی لکه خپله مور چې د خپل ماشوم تربیت څنګه کوي ځکه زوره شفقت د پردی مور نه وي لکه د خپلې مور چې که نه دا بل شان تربیت دې د بل چا تربیت نه رسي او بیا خو د خوښې خبره ده او په هغه صورت کې به په دې لازم وي چې بله نه پیدا کېږي اوس ماشوم به هلاک شي چې دا هم غاړه نک دي بل هم نه پیدا کېږي نو قاضي او بیا په دې زبردستي کوي چې ستا خوښه ده که نه ده خوښه ماشوم خو نه شو هلاک یا پیدا کېږي خو ماشوم د هغه خوا نه اخلي بیا به هم د دې حقي یا خوا اخلي خو پلار سره دومره دغه نه وي چې هغې د بلې تربیتو کې او هغې له کرایا او دا ورکي نو په هغه صورت کې به هم په دې زبردستي کي چې هغه عجز دی غریب دی زه به خامخا د خپل ماشوم تربیت کوي والوالدات ومیندې چې دي یرضعن اولادهن تربیت پکی او پیبور کی خپل اولاد لرا حولین کاملین دو کال پورا لمن اراد ان یتم الرضاع لیکن دا حکم د اختیار دی د خوشاله او د خوښی دی دا هغه چا د پاره چې خوښی اراده یې چې پورا کی دا موده زبردستی پر نشی که ده بغیر دغه خاصو صورتون نچه مون ذکر کرل بیا ده خواخی خبر ده چه خواب خوشحاله بان ده تربیت کئی وعلی المودود لهو رزقهن و کسوتهن بالمعروف او پپلار ده دی معشوم بانده دکا اولاد خود پلاری کنخا اغه ته ځکه نسبت کوي مولود له دې هو بلار له پیدا کړل شوی دی کنه دا ټول د پلار نوم دی. مختصر نمونه هم یو والد او ابا وغیرہ په نظر ته کې حکمت جدا دی. په پلار باندې د دې ماشوم رزقه نادي زنانه ولا خوراک ورکول دي وکسوته ناو جامع او لباس ورکول دي بالمعروف د عرف او عادت مناسب څنګه هم په عادت کې نور زنانه او جامع دي له په ماسي زګوس خواغه پردای شوی ده و چې دغه خدمت کوي دغه ماشوم تربیت کوي مزه بوله د جامع او د روډه خیال ساتي کنه بالمعروف. هدي کې په بل باندې ډیر زیاتې او کمې او کنه خلق خو دین نه خبر یا سی بس دنیا سره کړی و نو کله وا د بلار د طرف نه زیاتې او چاگی مور تا بے اولوی چتا با دا تربیت کے و دا تبا ناستے او چسا پیداشی او مونگا خورنو تم با خورے او کنینو مونگ با سبر کے و تبا سبر کے دا خو ضرر دے اگی تک تبا سبر کولیشی ابل سوک بایا سبر کولیشی آنا نوی دا با امنی دا پلار طرف نبا په دې خزیبان دي زبردستی نه تنگول بني او دغه صداغه طرف نه هغه مور به هم نه وي چې مال به ډیر سراکه مال به داسې جامع او داسې خوراک سکاک او داسې اذه سړی دوه رسمې نه وي ځانې بینو نه نو قران رد کوي لا تکلف نفس تکلیف بنشی ورکول یو تن لهم الا وسعها مگر مناسب طاقت داغ. اسی وضاحت کی قرآن لا تضار والدتم بولدها یو معنی نبا ضرر ورکولشی دی مور لا پا سبب دا دی خپل ولد سران چیز پلار طرف نبی سختی خواه چکو پیدا شوا او خوشوا او ٹک داو کنینو صبر بکے اجامہ بھائی خیر دے کزڑی او کنوی اکار سی ناولی بس چی غستا دا ماشوم تربیت کے انتب آغی لے انتظام نکے تا خو آغی بانے ضرر دے کنا خوا وَلَا مَوْلُودُ اللَّهُ انا بپلار لتکلیف او ضرر ورکولشی بے ولدیهی په سبب د دې معشوم سره چې ډیر سپیک دي چې داسې لباس داسې جامې او داسې خوراک چرګان الواګانی داسې هغه یا داسې کولې شي نه دا معنا د چې لا تو دوار صيغه مجهول شي امانه دې چې ضرر بني شي ور کولې نوم دا یو شی دی پس معنا کې فرق اګه معلومه شي دا تو زار والدتن ضرر بنرسي دا مور دی پلار تابع ولدیا په سبب د ماشوم سره ولا مولود له انا به دا پلار ضرر رسي دی مور تابع ولده په سبب د خپل ماشوم سره دا احکام او کار څنګه واخو وخت لري زه ولي مورم شتا بلارم شتا نو تربيت نه باندې پاتې کی وسوي کنه نه مور شتا نه بلار شتا ما شوم دا واسه پاتې شو نو بیا و د تربيت څوک کوي وال الوارث مثل ذلك بیا په وارث باندې دا واسه حق دی وارث کې دوه معنی دي کدی ماشوم سوکی چتا کنا تر ماما یارور وغیرہ نغته مراد کې دي شي علل وارث کوي څوک نه یې دا په ماشوم په خپل وارث دی ولې چې پلار نشتا نارمال به پاتې شي کنه نو د زبره پکښتا کنه کار څومره ده د اقه برخې نه با زنانه له خرچه ورکول شي او د تربیت وکړي د زبره چې په پلار په مال کې هر څومره یي دا غینه به د تربیت کې دی شي تربیتیم که وارسم دیخوا مثل ذالک دغس حق دی فین ارادا کدی خوزی و خاون دی مور و پلار ارادا اکلن فی سوالن یو معنا دادا چو وقت نتیری گی سکال نمیه خو تیر کو زنانا باغو یر نور دو نشم کې ناشته ته بزان لسن کوم ودته و ناشته ما ٹھیک ده چې زما خپل ماشوم دي ولیکن زما ار سروان دي نور نشم کې ناشته نو سیده شدا دي شي بین اراده چې زه نور تربیت نشم کوله او بل سو کوله وګورم اپا رضای سر جدا کی گی نو جدا دی شی دا یو مانا دا خواه جدای نمرات دل تکی رضی مور و پلار جدا کی دل لی ادویم مانا که راده کی دا دوارا فی سوالا چی بس دا معشوم وسو دکی وستی شی اسی تربیت تنو رجت نشتا اگر که دو کاله ندی پورا بعد ماشوم داسی چه اگر دو کاله پورا نی و اگر خواه برابر او پایو مایو تایجت نی او که داسی حالی او دیوی چی جدا کوی ای بس که سلیوی زمام نور سمی نشتا اخذوی زمام نبس بو تلمو تلبو لورکو بس خواه سانا دکن خواه که را دلری دا دوارا چو جدا کی دا ماشوم دا خوانا دا سینینا انت رازم منهما خپ رضای سرا پخپلمین کی و تشاورن او پا مشوری دا علمان و دا مشرانو اغینم پا کتا پوسو کی چیر دا سنگ جایز داو کنا دا او اغیو لپتور کی ملا جنا علیما نشت گنا پا دی دوارو جدا دی شی یا ماشوم دی پری کی دا خوانا وس کله چې جدای رااله او ماشوم داسې چې هغه غواړي تربیت خا اوس بوله بل په کارین و ان رتم ان تسترضعوا اولادکم که تاسو اراده لرئ چې څوک داسې طلب د پيو کې د یو داینه څوک دای خو وای کنه هغه دې لپاره چې ماشومانو تربیت کړي او ارواح کې دا غي پسینه کې پیي په لوړه ځاګې ډيري او سیوای د دوه دریو ماشومانو نورم ور سره بازي زنانه داسي کنه نو کې اراده لري چې طلب وکړي د رضاعت او د تربیت اولادکم د خپل اولاد زپاره بل څوک پر دې زنانه ولونی سه فلا جنا علیکم نشتے گنا پتاسو دا جائز دی بشریعت کی اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلا یو معنا چی مخ کے اس پا رہتاسو مخ کے ایڈوانسو اغا کرا یوم الدری بالمعروف پا جائز طریقہ مخ کے سمت لب چې ټول حساب کتابو کې چې کال یا ارسمره چې د دې وسمره ستاده کیږي هغه ټول اور کې نو دا وړي راځي دا کاوه دا یې زلوه به غم شي ا ماشوم تربيت په په سکون سره کوي تام جائز دویم دا چې د میاشت میاشتې حساب وکي چې میاشت کې به مونږ تعالی دوره درکو اذا سلمتم، یا که در وزر وزی حساب کوي چې را بس دو دوره ماز سکشته نه او زبا سکو مخو مالا با در وزی 200 روپے راکے بس دی را خدا دا ټول پکی دی. اذا سلمتم کله چې اوس پاره تاسو هغه اجر او مزدوری چې ورکوي دي تا بالمعروف او د عادت مناسب عام عادت معلومی کنه چې دا زنانو له خلق سمره د میاشتې په حساب ورکړي که دروازه په حساب ورکړي نو حق سره به عمل کول شي. واتقوا الله یریږی د الله نه وعلمو پوشه ان الله بما تعملون بصير جل استاذ په ټولو کارونو باندې لیدونکې دي. دیار لسم حکم د وفات مسله یو طلاق مسله یا خدا وا وارث چې خدا خوا ژوند دی ودواړه کنه اوس داسې یو سړی مړ شو خدا پات شو مدیتہ د وفات عزت وی د دې عزت بیا د دې نور نه بدل کنه خا خو په دې شرط چې د ماشوم مسله پکې نه وي هغه په دې کور کې سلور میاشتې او لس ورځې تیرې دا د هغې د غم ورځې دي په خپل خاوند باندې سلور میاشتې لس ورځې. حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام ویلو چې لا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث، چې ندي جایز یو زنانه لا چې هغه په یو مړي باندې غم وکړي د درې ورځو نه سیوا که هغه پلار یې که هغه زیې او که هغه رور یې او که هغه هر څوک چې درې ورځې غم دی بس الا علی زوجها هم اگر خاون باندې با سلور میاشتې او لس ورځې غم کوي غم څه مطلب ځان به نه سنبالي نوی جامه به نه اچي سنبالښت به نه کوي تیل میل او سر غوړول او منګزوال او تسزونه به نه وي پکې څنګه چې عام دا به ښکاره کوي خلقو ته چې زه دا زما د غم ورځې دي که نه بس تقه پکې اوږده خبره ده نو دا ډېر اوږد غم دی ښه سلور میاشتې او لس ورځې او شریعت کې داشته دي خورېږه چې رسمیان او رواجیان راله که نه هغې وی نه مونږ سره د دې نه اوږده غمونه شته دا به څه غم وي ښه کار قسم مړی وشو که نه په یو خاندان کې او په یو کورنۍ کې بس کارونه ټول معطل شو چوټی شو که د واده نیټه یخی هغه ختمه شو منسوخ شو غم شو کنه که نور څه انتظام کار مار د دنیا روان کړی هغه پاتې شو غم شو که څوک بار تلو ځان نه د حلال رزق طلب یې کو نو هغه پاتې شه ولې غم وشو که نه داس سر خوړلې څوره غم دی چې هر څه یې پاتې کړو دا په شریعت کې نشته ښه او یو کال دپاره خبره ختمه شوه بیا به ګورو نو واده پاتې شه ښه یو کال دپاره دا اوږد غم دی ښه ځکه دا نه خلاصېږي ولې پختره شو قدر که بیا را پاسی او وی دوا که و دا اختر دوا و لکو دا طول رسم رواه دا پا شریعت که نشته ده خواه شریعت که ده نوگد غم بل نشته ده دا سخده چه خواهن ده مولی سلور میاشته اولا سرازه والذین آکسان یتوفون چه وفات کلیشی پتاسو کی ویزرون آزواجن او پریدی خزی اغی پاتیشی یتربسنا دی با انتظار کی با انفسین ناقبل زانونو تا پدر کور کی اربع تا شورن و عشران سلور میاشتی اولا سرزی در کور کی بایی که دروازه هستی ضرورت تا پار چرتا سو غم خادی کئی نو خیر دی اشپا با بار نکی دا حکم دی نردانه چه بس دا دید پار اعتکاف ندی چه بار با نوزی خواه اوزی با خپل ضرورت باندی ضرورتو نو خودیر دی دنیا کی خواه خوشپا با بار نکی دا حکم دی دید پار اربع تا شروع و عشرا دا غز اخپل سنبالخ با نکی اگر کداسی چې صرف نکاح شوی دی انور یو بل لیدلیم ندی الک چه تا بار دی دو بیکی دی او شان بل دیگی دی اجینه دلتوا تش نکاح قدر شوی دی او بل نادو خبر ندی او سلیل تکی مر شو نو دا با هم سلور میاشتی اللہ سر دی دخپل کور ننوزی خبر صرف د نکاح ده نور سر نشتا ها نکاح نیشوی نو او خضا ندا کن خضا خوب دی خضایی چی نکاح شی کن اربع تاشر و عشرا فیضا بلغنا جلهن کور ده قرآن مطلب گور رد رسم دی خوا نو پا دی که ده دو رسمونو رد کئی د جاهلیت رسم وګورا هغه وخت کې جاهلیت کې چې وا هاون مر شاخذ او پات شو نو جدا کوټه و او لوکاته هغه کې بوا ادا سو وخت به تیرو لکه د ټي بي مریض یو کال اوی سلور میاشتې له سره د سکولې یو کال بوا او چې کال به پوره شو بیا براوتا نو دو اوخ پچی بیوالا ورکلی پی دا دا سیو غرزا و رازا دا سیو غرزا و رازا دا دا جاہلیت نلارا بلی ذاتوی چه نا سلور میاشتی اللہ سرازی او پچو تبا گیجت نشتا اگر رواج غصو مشتا خودورا چگنی پا بل رنگ که دے وعده کې ده په ډوله کې ده چې خزر راولي ویدري روزي باندې کټ نه نکوزيږي مونږ او داس خنشته کنه بیل مازي ده اب درې مورد چې دا کوزه شي نو سپیا کې وتپی نو یا پچې شو یا سپیا کې شو خو هغه شي ده کنه هغه د جاهلیت رسم توبه ده وسوم په دې خلکو کې شته ده نو یا ورادو کو په دې باندې او دویم ورپسی وی فیضا بلغنا جلونا کلچو رسیخ پلی نیٹی تا سلور میاشتی اولا سرزی پورشی فلا جنا علیکم نیم شرانو تاوست پدی کس ملامتیا نشتا فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف پاگا کار کی چیزی ایکی خپل زانو دا پارا او پجائز طریقا د الله طرف نه پابندی وا پوره شو د بل چا په دې وس پابندی نشته ده ان په دې کې تاسو ته څوک پیغور کول شي بس د دې خوخه چې دا ځان لزه ګوري د حیا او د عزت په جایز طریقا چې نکاح ده نو بالکل تاسو پابندی نشئ کولای الله اختیار ورکړی دی او که غلط تعلق ساتی نو بیا بی پابندی کولی شے خو قرآنوی بالمعروف دیکی رد دبل جاہلیت کی چی بدا سی شوا اغیب اوی کونڈا کونڈا با نکاح نکی ولی بس اللہوی کئی بے تاسو یو جګړه خو نه ده کنه، یو بوت نه ده کنه، ډیر بوتان دي کنه. نور دې وکړي چې ولي ونه کوي تاسو خامخا یو بندزي ته جوړوي چې دا غنه سره نقصان وشي، دماکه وشي او ټول خاندان په شرمونو شرمېږي، نه له تاسو اړ یخ شي کنه. دې ته جوړوي قرآن تاسو بچ کوي د دینه چې تاسو بچ شي، تاسو جون صفاشي، تاسو بدنامي ونشي، تاسو بزور ځان راکاږي ښه. والله بما تعملون خبير، الله تاسو په عملونو باندې خبردار دی. فإذا طلقتم النساء كل جتاس طلاق ورکړي زنان اولا فبلغنا جلهن ورسی خپل نیټه تا موده پرشی درې هیزا فلا تعذلوهن، بیا سختی او پابندی مکوي په دې باندې د دې خبرې اين کهنا ازواجهن کدی په خپل خواخا نکاح کوي زه خواندان سره. اذا ترازو بینهم بالمعروف، کلا چې دې رضای په خپل میان کې خو په شرعي طریقه، ذالک ذا حکم چې دې یعذ به واس کول شي ذل طرفنا په دې سره. من اغه چاته کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، چې دا وکي د مسلمانانه او د ایمان ځان ته مسلمان وي، چې ایمان راوړي پتا څو کې پالا پر د اخرت، ذالکم ازکا لکم، دا کار ستاسو د پاره پاکواله دی د بدنامینه. وا تهر او پاکواله دی د هر قسم پلیتینه. والله یعلم انتم لا تعلمون، الله پوئیږي ستاسو په عزت باندې او تاسو نه پوئیږئ په خپل عزت. دولسم حکم رضاعت. والوالدان، والوالداتو دغه مین دی یادی چې جدائی رااله او ماشوم پاتې شو، نو دغه مین دی با تربیت کوي د خپل اولادو. حولین کاملین دو کال پورا، لمن اراد ان یتم الرضا، خو لیکن د اختیار خبره ده، مجبوری بنی زبردستی بنی، دا چا د پاره چې اراده لري چې پورا کی دغه موده. وعلى المولود لو، او په دې پلار باندې رزقهن، خوراک ورکول دی دی لرا، و کسوتهن، و لباس ورکول دی دی لرا بالمعروف، دا عادت مناسب دا مانا دلتا مراتن عادت. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف او ضرر بنشی ورکول یوتن تا مگر مناسب توان او طاقت تاغو. لا تضار والدتم بولدها، نبا ضرر ورکول شی مور تا په سبب د خپل ولد چې تربیت کیو دې ته پوس نه کوي، چې خپللې دا کنه دا سشته کنيشته دي نه. ولا مولود له بولده، انا بپلار تا ضرر ورکول شی په سبب د خپل ولد. وعلى الوارث مثل ذلك، او چې سو کني مور او پلار نو پو وارس باندی دغس حق دی. فین ارادا فسوالا نان ترازم منو ما، که ارادا لری دامورو پلار چه ماشوم پریکی دخوانا سرادی چه دوکالا نی پورا، وی بس وز دزاجت نشتا، یا ارادا لری دادوارا پخپل میند که دجودائی انت رازم منهما پر رضای سراخ پلمین کی و تشاورن، او پا مشوری دو مشران و عالمانو، فلا جناح علی وانشت گناه پا دی دوارو که جدا کی. و این ردتو من تستردوی اولادکم، کتاسو اراده لره چه طلبو که دچانا د تربیت و د پیور کولو د خپل اولاد دپارن، فلا جنا علیکم اس گناہ نشتے پتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلا چی پورا کہتا سو هغه اجرت هغه مزدوری چی ورکوی دیتا پا جائز طریقا سلمتم که دو دغا طول را لخا چی کده طول وقت مخی ولی ورکل پا یو ام ٹک دا کده میاشتی حسابی ام سی دا کده روزی حسابی ام سی دا دا تسلیم دے سلمتم پورا کول دی خا اتقوا اللہ و یریگی دا اللہ نا و علم و پوشے ان اللہ بما تعملون بصیر چی بیشک اللہ استازو پا کارونو اور عملونو باندلی دن کے دیں تیر لسم حکم دا وفات عیدت دا وفات دیر دی واللزین آکسان یتوفون منکم چی وفات کلیشی پتاسو کی یتوفون دا دا وفادارین را جوڑ شوی دی خواب او پروالی تویلی شی دی مړی ته متوفا ویولې زکه د خپل ژوند پورا کړه دله چې الله کوم ژوند لیکلو دا غي پورا واغست زه نور مونږ دلته دنیا کې مونږ سره زنيشته ها دا نو زکه ته متوفا وی ها دله خپل حق پورا ورکړې شو هغه زمانه کې هم داسې خلقو چې قاضی شریح وی چې موږ روانو جنازه وا یو تن په زمانه تاسو کو چې منل متوفی نیما ته وی چې هو الله نه ما ته بد بد وکړ ما ته وی زاس د سوال په طریقه نه پويږي تا دی مړی تا پوسوکو نمانیل متوفا وایا کنا چی دا مړی سوک دا مانیل متوفا متوفی خوال لاده وفات کون که خوال لاده انتا دا متوفی تا پوسوکو نمونگوایو کنی اغا وقت دیر دا علم و اغا وقت کم دا سی للوگانو خوا چی دا متوفی دا متوفا پرقی نشکولی نو هغه کسان چې وفات کړي شي پتاسو کې او پریګ دي خزي یتربس نه انتظار وکي بیان حسین خپل ځانو ته په دغه کور کې 14 شهور او 10 سلور میاشتې ولا سره دي فیضا بلغنا جلهن کلچی ورسی خپل مدیتا لسره دي سلور میاشتې لسره دي تیر شي بس عیدت ختم شي دغه عیدتو ولا جنا علیکم نیم شرانو پا دی که تاستا اسم علامت یا نشتا دی باوی کنو ایدا دمون بدنامی دا و دمون تور سر دا پلانه دا اللہ و اینا اس بدنامی نشتا دی اصلا ناروا کار خو نکی شرم او رسوائی خو دا ناروا و خر نشتے گناہ پا تاسو باندی پا آغا کار کی چکی ای دی دا خپل و زانون دا پارا بالمعروف پا جائز طریقہ باندی چی نکاح دا واللہ بما تعملون خبیر اللہ استاسو پٹولو کارونو باندی خبردار دیں ندی که دوارو رسمونو ردو کخا چی عدد کال ندی چی جاہلیت کی بے کال او بل داری چی ککونڈا دا نکاح با کئی جاہلیت کی ویلو چی نا بس دا با نکی بس نو قرآن مطلب صرف مسئلہ ندی بیانو ار آیت کے رد دے دا جاہلیت دا رسم چیدی سر اصلاح دا معاشری را دیو دا دی کور اصلاح را دی پا دی احکام سرکا نا